اوس نو دلته چې نو دی نارا وکړ وس څنګه انداسي بوري ک چې برکت ناک کړه سوي دی برکت ناک دی من اغه څوک په نار چې په اور کې دی دغه من په نار او من حول حاج دی ملاقات لري رقم تبشیر سوي اول تبشیر زه درته وایم اغه د سناره وس بوري ک چې برکت ناک دی من هغه څوک په نار چې په اور کې دی چې په خپل الله ځان وریا دی چې زه د برکت خاونې برکت ناک یم د نار څه خبره ما تعبیر د نار دی په د تجلا کې ځکه په احادیث کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه روایت دی چې د الله تعالی د ذات حجاب چې دی ګرد د نور دی اغه تفاسیر د غوای چې دا اویا زره پرګې د نور پر سر خدای یو نور دی خو په دغه نور کې د ننه چې دی د الله تعالی ذاتی نه د الله ذات خو برکت مند دی کنه دی د نار چې ظاهر او توګه چې په پور کې نو بیا خدای څنګه وو یا په تجلاو کې پټ دی خدای او تجلاو ګرد تجلاو لاندې ورته ښکار رسی وي یو تجلاو کرشمه مازی وي چې په دغه تجلاو کې چې کوم څوک دی هغه برکت نه کوي که دا خبرې ته متوجه سې نو باندې څه څوک مراد شو الله پاک من هغه څوک چې هغه الله دی فنار چې په دغه تجلا او په دغه برېښنا کې دی دا برکت ناک ذات دی و من او هغه څوک برکت ناک دی حولها چې پر شاوخوا د دغه تجلا دی د اور کې هغه نو څوک دی خو موسی علیه السلام پر دا شاوخوا ولاړ دی ملایکه هم دلته په زرو په غرو سره راجمع سوي دي دا ګرد برکت ناک دی پر دې وبې الله برکت اچولې دي دغه یو تفسیر شو بل تفسیر د عبد الله ابن عباس خمروی دی هغه داره کم دی چې بوري ک برکت ناک دی څوک من هغه څوک پلنارې چې په دغه تجلاو کې دی معنی د یسوع موسی علی السلام راه دی چې موسی علی السلام په دغه تجلا کې وسره داخل شو خو دی د نور پر وړاندې ور داخل شو او من هغه څوک حول هاج پر شاو خا دی تجلا چې ملایک پر سر خېدلې دي نو دا من پلنارې چې موسی مراد څو خو دی په دغه تجلا کې ور داخل شو دا رونه تل کده بل پر وړاندې چې موږ ورس ور داخل شو او د پر شاو خا چې هغه نه به ملک دریم تفسیر دی سوې دی چې د من پلنارې چې ملک مراد کړي چې برکت ناک دی من هغه ملک په نار چې په تجلاو کې داخلي دی و من او هغه څوک حول هاج پر شاوخا دغه اور دی د تجلا دی چې هغه خپل موسی علی السلام دی یعنی دغه اخیرنی دوه تفسیر چې دی یو د بل عکس دی نو پر اول تفسیر مو د من څخه موسی مراد کړي د من حول هاج سم ملک پر دې دوه هم د من څخه ملائک مراد کړي د من حول هاج سم موسی مراد کړي اول تفسیر چې شته تفسیر دی غواره دی هغه غو دی چې د من څخه بل الله مراد دی مګر ونه مکان نه ځنی ثابت کیږي بلا کیف ولی خدای الله تعالی حجابونه ګرځ چې شي د تجلای وي انوار دي چې نبی علی صلوات و سلام سپشتنه چې تعالی او دی الله علاوه ز څنګه وي نو په تجلا او کې پر انوار کې پټ دي سو کې د هغه ذات نسی کې دله نو دا هغه ته اشاره سوله چې د الله تعالی ذات په تجلا او کې دی هغه برکت نه کوي کدا یې په خبره پويږي خپل اشرف علی تعالی رحمه الله دا خو ور کړی چې د من پنار څخه چې دی د هغه څخه موسی علی السلام را دي او د من حوله څخه چې دی د هغه څخه ملائکه مراه دي دا خو خوشا کړی نو دا درې سره تفسیر سیږي او درې سره سیږي غلط نه دي فسیر الله پاک دا شی ورته ویل و سبحان او پاک دی و سبحان پاک دی الله دی الله پاک کوم الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقات دی دا دلته ورسره کښې ځکه دا چې پاکي ورسره بیان کړ چې الله د مکان پاک دی ستا په ځین کې به دا راځي چې الله لکه چې مکان لري د هغه د کویتور ځای دی دالته لکه چې وطاق دی هغه رقم نه ده موسی علیه السلام چې دا خبر وکړي چې الله تعالی چې دی هغه د مکان منزه دی د طرفه منزه دی دا ګرده شیان چې دي دا د هغه شیان چې هغه د خواص څخه د جسم وي د خواص څخه دغه کائنات د وغو ټول عالم څخه لا پاک دي فقط دا د الله تعالی بلا کی په تجلی وجه چې ورځ له دې مازی متوجه کی چې خبره واورینو دا و سبحان چې ملاقات د عتب تی پر اغه ان بوري کبه نترنو دی لاندې دي نو نارا ورته وکړه سو دا چې برکت نه کدی هغه څوک چې په اور کې دی او پر شاوخه د اور د نور دی او بل دا ورته ویل چې یعنی و ان بل دا ورته ویل چې سبحان الله پاک ده الله پاک لره رب العالمین چې هغه رب د ټولو مخلوقات دی دا د الله تعالی پاکی دی ترته بیان کړ په شې د سپورتو لیا موسی ای موسی انه به شک شاند ان زه الله الله یما دا خبرې چې درته کوم تا ته زه الله یما العزیز هغه الله العزیز چې هغه غالب او زبردست دی پر ټولو ماورا باندې الحکیم چې هغه حکمت والا دی رازدان دی پر ټولو احکامو کې چې الله تعالی ساجری حکمت پکښې کې دی او څه چې احکام ساجری هغه ناپېزورې سی په هغو کې زبردست دی غالب دی غشتلی دی نو عزیز معنی غشتلی موږ په پښتو وایو چې پر ټولو غشتلی او حکیم حکمت والا دی نو دا الله تعالی د ځان بل معرفي ورته کړ، مخکې پاکي ورته بیان کړ چې سبحان الله، الله پاک دی، الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی، بل دغه عزیز حکیم صفات ورته ذکر کړ. فسیوت والقی عصا و القی تو وګرځ و عصاکه لکاړه ستا، دا لکاړه د موسی علیه السلام څورڅخه و، دا غزا چې رفتي شعیب علیه السلام ور کړی و، د نبیانو د لاس لکاړه و چې دا زما د لاس یې یادوګار دی در سره وایخ بارنو ول، دغه لکاړه ته داسې موزیک ته وګرځو، نو ده هغه امر ومني معنی وی غرزول. فلما راها تهتز كانها جان، فلما نو هغه وخت را اچ د وجود هدا لکړه ور، فلما چې دی مراخره د پی چې د هغه فصیحیت، یعنی نو ده وګرزول چې دم ځکه ته وګرزول بار، نو ده لکړه ته وکتل کني رته دا توري کوم چې د وګرزول، خو ما زاله امر تو کې الق ته وګرزو عساک لکړه ستا اخرو ده خبر بسرعه، چې یعنی موسی علی السلام امر ومني لکړه ځکه ته وګرزول بار هغه مرز نه جوړس. فلما نو هغه وخت را چې د ولید الهدا لکړه ته تزو چې دې حرکت کا وسرکم کانها جان، کان گواکه هدا جانن یو کوچه مردی مخکې مر ارته وویل په داسې صورت چې شعرا کې د قصه کې رسېو چول ثعبان دي، ثعبان د غټ لوی اپی مارته ویل کیږي، د غټ ماران چې هغه د چابک چابک نسی غورځېدل، د کوچه ماران چې هغه د غرکم نش پر داله کوي ودرې سره وال وال سبو غورځي اولته مشلس په مزه نزغله جګ جګ غورځي، دغه سی بنا لس گازه پنځه لس گازه دوه دی ټوپ وي په سلیپ سي دا رقم سي، دلته چې د دې حرکتونه چې پر لکی بجګ ودرې د چابک دای دی کې دلس چول کوچه مردي. نو اوس مال ځینی خلک چې بي جنان هغه بره دا ظاهر ته ګوري د خبرې، دلته وای جان دی کو چا مار دی، بل ځای بیا دا خبره یې رسوي د وای صعبان دی، نعوذ بالله، الله یې نه لري. فدوه تعب رکمه تعبیر ځنې کړی چې غټوالی کې وګوري نو صعبان دی، اپی مار دی لوی، چې دا حرکات کې وګوري باقي کو چا مار دی، نو کنه کښنۍ نه دی چې دی نو کښنۍ دی. او بل دا دی چې دا دوم راجا دغه دی دغه سوال چې اول دواره چې د لکړی سمار جوړ دی، نو لکړه خود غنې چې انسان په لاس کې اخلي، ور دواره کښنۍ شو په پای کې بر غټ مار ځین جوړ شو، نو هغه جان چې ورته ویل دی یا په اعتبار دی ابتدا او صعبان په اعتبار دی انتها ورته ویل دی، یو جواب. او یاد دی چې د دې حرکات د جان و جسامت د چا و د صعبان و، نو د حرکت په اعتبار یې جان ویل دی، د غټوالي په اعتبار یې صعبان ویل دی، دغه دواړه جواب د چا د پاره کېږد دغه سوال د پاره چې نعوذ بالله بربې د خدای له ابتدایي رو چې اغه ویل به اغه لريره نه د ابتدا د اغه انتها ده، یا دا حرکت دی اغه جسامت دی. نو خه خو موسی علی السلام د لکړه چې ولې د چا دی مار زنجور سو، والله د مخه واړه دا غس جن پواسو د لکړه څخه پر بل خو مخ ونیو مدبرن د چې و شاګرزون کوي، والله مخه واړه مدبرن شاګرزون کوي، معنا د خپل لکړه څخه به زار اس معنا ځتی، ولم يعقب ولم يعقب او مخ شاترا و نراو بیرت فشار و نگر زدی بالا چ دلکړی سے بیزار. نو الا پاک ندا ورته کړی، یا موسی لا تخف، یا موسی اے موسی لا تخف ته مبیریج، اینی به شک زچیم، لا یخف و نبیریج لدی پوراند زما زما پنس المرسلون رسولان نبیریج، ما کم سوکلی جلی دی اغز ما په حضور کې بیره دک مخالری نبیریج خو زما رسول توان ولی واخستګه کته نو چې موسی رسول صلی الله علیه رسولان نبیریج، موسی علی السلام دلته کله و بیردی تر وسه پورې دلته ولی و بیردی، نو اغه سوال دا دی چې موسی علی السلام خو تر وسه چې فونه دي چې زه رسول یم، دا یو بل طبيعي بیره ار څوک لري، طبيعي بیره چې د رسول یې ام لري، ولي یې ام لري، دا بل انسان یې هم لري، جلاوره سړی یې ام لري، دا طبيعي بیره دا چې انسان په امنی د طبیعت لري وګرځي، ډېر ځله یو سړی دا رقم جلاوري د مثال په توګه د خلکو پر چم وایي چې د بسته قوو لشکرو سره جنګیږي، مګر یو وخت ناست نه ببره یو شی د لولي پراشه واسطه یې وګرځي، خو دا طبيعي بیره ده. نو موسی علیه السلام ته دا بیره طبيعي پیښه سوله، د رسالت په حیث چې د موسی پسې بیا بیره نور ته پیښېږي، د الله په حضور کې ولاړ بالکل به مطمئن ولاړ، نو هغه بیره طبيعي و. نو خاله تعالی دا غوفل چې ما به ری راځي اطمینان یې ورکي، ول اینه به شک زه چې ملای خافو نه به ری ل دې په وړاندې زما المرسلون رسولان الا مگر، دا الا په معنا ده لکن دی استثناء منقطع ده، الا لکن دون خبر ده، من اغه څوک به ری ظلم چې د ظلم کړی، یو چا چې ظلم کړی ګناوی کړی هغه به ری ثم بیا بدله د بدل کړي په بدل کې کړي حسنن نیکی بعد سوئن ورسته تر چاتر بدی

اخو دادی په میدان کې خلک خو نه دي په خبره هغه چې د هلمند روسم غاړه تر غاړه پوهېږي اوس په جې نه پوهېږي چې هغه وچ کلک دی چې په هلمند کې څه ووایي اوبه نه کوي دغه رقم وچ چوبې دی د ګرد اوبه ایران چې ما زراله پر هغه یې خرڅ کړه چې دوی د هغه څه اصلحې واخیستې هغه چې اوبه ورله کړې مر چړونګې نسته په کړي کې چې شي ورله کړې خو ته یو خبره کوه بله چپ شو نو دا زه معنا چې یعنې دی دا د حق مقابله کوي بلا که رښتیا وه که درواغ او سره لګېږي پر دا معجزو یې د څه شي نوم کښېښي د سحر د جادو بل ته جادوګر نبي علیه السلام هم خلکو جادوګر موسی علیه السلام چې ویلي چې حق مقابله چې څوک کوي بلا که رښتیا وه که درواغ سره ترپیه داسې کوي قالو دی ول هذا دغه دا ته چې کوم آیات او معجزې موږ ته راښکاره کوي سحر دا سحر دی مبین دا بالکل ښکاره واضح سحر دی رب العالمين وخددي فزرو خبر دي بيان كي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم سبحان الله وجحدوا دي انكار وكي بها بدغه معجز وسر مگر وو حال ده استيقنت يقين كريو ها پر دغه انفسهم نفسو دي زرون د ګردې غپکانې او چې موسی پر حق دي په ګرد پیژندل وسم په دا خبرو څوک نه پوهېږي چې ښځه چې لڅ و دغه سي په نکر کې ګرځي نو په بازار کې شخوند کې خاص څوک پر خپل خور مور حساب کې چې دا وس د چاخ په خور مور خاص د چلس و ګرځيش او کپټه خو ګرد ملت وې چې پټه دي مګر دې دا بل خو کې ښځه ازادي غواړي دې نو کې څه ته ښځه کړه د وټړل ښځه دې پرده کوه بر راو زار زکت چې زم دا پرده چې د دې تعبیر په چا کې چې پرده وګرځي بر د ازادي دا خو ازادي نه ده دغه سیان وای چې په زړه کې دې په خپل په پیژدې دا خو ولا چې پر بیا ده په دغه کې امن دی په دغه کې سلامتی ده په دې کې زما عزت دی زړه یې مني خو خوله یې نه مني ولې خوله یې د بل په لاس کې د شیطان په لاس کې پر هغه لار روان دی الله د دې دغه تعبیر وکړي چې دې د چا څه انکار وکړي د معجزو څه او خپل زړه یې څه کول هغه یقین پر کاوه چې الله سي دی نو هغه به اختیار یقین چې دی په دې سړی مؤمن نه بلل کېږي چې وانه چې دې زړه مني خو مؤمن شو دا خو به اختیار دی چې دې به اختیار راځي دی په دې چې مساخبري حق دی دغه به اختیار یقین چې دی دغه الله تعالی د خلکو څخه غواړي په اختیار دی انکار کا بر الناس ای چې لاندې ستنه وجه حدود انکار وکي به په دغه معجزه ولې خپل د جادو د سحر نوم پښه شو وو حال دا چې استيقنت یقین کړی وه پر دغه معجزه ان پوسه هم د دې ځانو نفسو وغه یقین کاوه نو دې دا انکار ولې وکي ظلم و علو دا د هغه جحدو سر دی وغه انکار په دغه معجزه وکي ولې ظلم د جاته څخه د ظلم فظلم سره دا چې شو کې جدي ظالمان و وعلو او د تکبر څخه جدي ځان ته لوی حاصل ول چې د موسی خبره و منم برخ نو موسی لوی څه کشر سو برخ بنو موسی ته مشغول خل نه ولي دا رقم مغرور ته ولي چې موسی وسره وشي او دا خو پرایری سره دی دی رالي کوم دي قوم لري نه قبیل لري اگر چې بني اسرائیل خو ګرد د قوم خمریان واغه معنا دا قوم چې خشتلی دا نو څوک دی نو دی خپل ظلم او خپل تکبر دغه ته مجبور کړ چې بره د معجزو سم منکر او زړه په مقر زړه وای چې دا حق دی ولا اجدا د خدای تر طرف څخه دی تعالی دی چې لاس تر چخ کې چرای بس لکه سر روز ټوټه جلو بلکیش او چې لکړه و غرزی هغه لکه مار دا سکیر دا بل جادوګر ولې نس کوله پس چې رسو چې جادوګران ملامت هم سوچ بیا د جادوګران را وښت تو سیر بل عالم دې دا قصې چې دا مختصر مختصر ذکر کړ وای فنظر نو ته وګوره کیسه خو ورده د مخ په خوام کې راځي کیف څنګه کانو عاقبته انجام اخر المفسدين دغه فساد بشګا الله نو خدای د پیاټ کده دغه فرعونانو چې د مقابله وکړ د موسی علی السلام معجزات جادو وه پایخ نو ست پیاټ چې په دریا کې غرق شو هغه ته اشاره وکړه فنظر ته وګوره ای مخاطبه کیف څنګه کانو عاقبته اخر کار انجام المفسدين دغه فساد پیشګانو چې دا فساد هم ځکه کی خبرې کوپریات خبرول دغه ګناي او معاصي خبرول دغه پای څنګه سو نو د نبی علی صلوات و سلام د جن مقابله چې څوک کی د نبی علی السلام په ژوند کې کی هم پای خراب چې د نبی علی السلام د رحلت وروسته سوار له سوال کاله بعد کې په ورلچ پای خراب دي پای به دغه سر وسواس له کوم ورته چې ولې چې د ډېر وامه په تیاره زړیش دوی ولې زړیش خدای خپل بدی اخس دي چې ما چې د شوزو وسرا ورسېږي ولکه مې وینم هم ځکه تقریر یاد خلکو پر چم د زړه ته دغه نه کېره کنه په تیاره چې دی زړې دي خر نو د لیدل چې په تیاره څوک نس زړې دی مګر وان دی دغه رقم اخس دي چې دغه رقم دي چې نه ما څوک نه پریږي الله وي د خلکو عاقبت خراب یعنی انجام خراب دغه شي دي الله عز وجل موږ د باطل څخه وساتي الله عز وجل مشتخاتي ما بريمان راك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.